Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta muhteremler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğumu idi konu. İnşallah bugün nasip olsa inşallah Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği. Tabi tam anlatma mümkün değil de eline geldiği şey inşallah konu bu inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri doğduğu sabah Ebu Leheb'in bir cariyesi vardı. Yani kölesi vardı. İsmi Süveybe idi. Bu duymuş Peygamberimizin doğduğunu. Çok sevinmiş kadıncağız. Hemen koşuyor efendisine, yani sahibine Ebu Leheb'e koşuya gidiyor. Ya Seyyidi, efendim, kardeşin Abdullah'ın bir oğlu oldu diyor. Biliyorsun Ebu Leheb Peygamber'in amcası oluyor. Ona haber veriyor. Ya müjde, ya seyidi, efendim müjde, kardeşin Abdullah'ın bir oğlu dünyaya geldi diyor. O anda Ebu Leheb buna çok seviniyor. Çünkü kardeşi öldü, Şam'da gurbette öldü. Yetim olarak bir yeğeni dünyaya geldi. O anda buna çok seviniyor. Diyor ki cariyesi Süveybe'ye, o da ondan sütlüymüş, çocuğu varmış. Git ona sen süt ver diyor. Bir de bana diyor müjde verdiğin için artık hürsün, serbestsin diyor. Külletinde kurtuluyor. Bu Hazreti Süveybe hemen gelip Peygamber evine geldi. Peygamberimizin tabi annesi önce emzirdi, ikinci oğlan süt anne Hazreti Süveybe oldu. Şimdi burada bir konu var muhterem cemaatimiz. Ebu Leheb Peygamberimizin doğumuna sevindi. Cariyesine git ona süt ver dedi. Onu azat eyledi. Yani bir iyilik yaptı. Acaba bunun bir karşılığı var mı sevabı ahirette? Ebu Eyyub'un asıl ismi Abdülüzza, asıl ismi. Tebbet İda suresi gelince orada Mevlam ona Ebu Leheb buyurdu. Yani ateşin babası buyurdu ona Mevlam. Ondan sonra ona hep Araplar bu künyeli ismi dediler kendisine. Ebu Leheb öldükten sonra birçok kişi onu rüyada görüyorlar. Biri de Hazreti Abbas. Onun hem kardeşi, Peygamber amcası olmuş oluyor. Hatta aynı gecede çok kişi rüyada bunu görüyorlar. Ebu Leheb'e soruyorlar. Ya Ebu Leheb, hakkında Rabbim, Mevlamız bir sure inzar buyurdu. Nasıl ahiretteki durumun? Ne yapıyorsun orada? Önce bir derin bir ah çekiyor. Pişmanlık, nedamet. Bir ah çekiyor. O fırsatı kaçırdım. Yeğeni Muhammed'e iman etmedim. Ona düşmanlık yaptım. Şimdi Allah Teala diyor, Kur'an'da buyurduğu gibi ateşi yanıyor burada diyor. Peki ateşi hep devam ediyor mu? Soruyorlar. Şia cevap veriyor. Yalnız haftada bir, dünya günü ile haftada bir, pazartesi günü sabahı ateşim çok soğuk, serin ateşim. Rahatlıyım, serin ateşim. Ateşim ale devam ediyor ama yakmıyor bana. Yakmıyor beni. Bana hafif serinlik veriyor. Bir de diyor, şia parmağımdan bir soğuk tatlı su çıkıyor. Haftada bir onu emiyorum. İçim bir serinliyor, dışım bir serinliyor. Sonra tekrar azabım başlıyor. Peki diyorlar, acaba bunun hikmeti ne? Neden böyle oluyor? O zaman bunu söylüyor işte. Peygamberimizin doğumunu bana cariyem, kölem Süveybe haber verince ona sevinmiştim. Cariyeme bir süt ver demiştim. Onun verdiği süt bana şimdi su olarak buraya karşıma geliyor. Külümü anda azat ettim sevindiğim için Allah tepe ateşimden böyle hafifliği buyuruyor. Şimdi bundan muhteremler Ülema-i Kiram Hazretleri muhakkikin denen ülemalar iki ana konu bundan çıkarıyorlar. Birincisi Ebu Leheb gibi en azgın bir İslam düşmanı bile Peygamberimizin doğumuna sevindiği için ve kölesini azat ettiği için o bile bundan ahirette yararlanıyor. Ve şöyle buyuruyor Ülema-i Kiram Hazretleri, demek ki diyorlar bir Müslüman, bir mümin Peygamberimize karşı ne kadar sevgi duyarsa o kadar bunun karşılığını ahirette alacak. İkinci temel konu şu çıkıyor bundan. Bir kimse Allah korusun ahiret alemine imansız giderse ona tabi cennet haram oluyor, giremiyor. Yalnız bir kişi ne kadar kafir de olsa, inkarcı da olsa, eğer dünyada yaptığı güzel, hayırlı işler varsa bunun karşılığı kendisine cehennemde verilecek. Nasıl verilecek? İşte ateşi hafifleyecek, icabından biraz buna soğuk su verilecek, bunu böyle görecek. Demek ki ilahi adalette hiçbir şeye boş kalmıyor muhteremler. Ne kadar azgın kafir bile olsa ama dünyada bir iyilik ederse ona tabi cennet haram olduğu için onun mutlaka karşılığında görecek cehennemde bile. Bu şekilde bir hafta kadar Hazreti Süveybe Peygamber Aleyhisselam'a süt verdi. O dönemde Mekkelilerin bir adeti vardı. Estember'e gelen adetleri vardı Mekkelilerin. Yeni doğan çocukları süt anneye verirlerdi. Mekke'nin havası çok sıcak olur. Eskiden tabi daha sıcakmış Mekke'nin havası. Ağır olduğu için yeni doğan çocukları süt annelere verirlermiş. Bu işte Mekke mükerremeye arada bir, özellikle ilkbaharda, sonbaharda süt anneleri gelirlermiş. Şimdi bu gelen süt anneler içerisinde bakıyormuş Mekke'nin yerlisi, ahalisi. Tabi daha eşrafı, zenginleri bakıyorlarmış. Hangi kabileden geldi bunlar? Hangi kabilenin havası daha güzelse, yayla havası varsa, hangi kabilenin suyu daha tatlıysa ve bir de hangi kabile Arapçanın lehçesini daha düzgün konuşuyorsa onları tercih ederlermiş. İşte Peygamberimizin doğduğu o mevsimde de, yani baharda da Mekke-i Mükerreme'ye Beni Saad kabilesinden birçok kadınlar, tabi yanı kocaları olmak üzere Mekke'ye geldiler. Peki niye geliyorlar muhteremler? Şimdi çocuğu alınca çocuk 2 sene onun yanında kalıyor. Tabi o süt anne onu bakıyor, besliyor, her şeyine bakıyor. Sonra getirip teslim ettiği zaman onun karşılığında hem çok hediye alıyor, akrabadan hediye alıyor, hem de belli bir para alıyormuşlar bunlar. Peygamberimizin doğduğu sene yine en meşhur kabile, Beni Saad kabilesi, yerleri yayla yüksekmiş, havası güzel, suyu tatlıymış, bir de onların Arapça lehçeleri en düzgünmüş, Arapça lehçeleri. Oradan bir grup erkek kadın devlerine biniyorlar, Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Tabi her şey ezelde takdir olmuş muhteremler. O Allah'ın son peygamberine hangi kadın süt verecek? O Allah'ın takdirine bağlamış hepsi. İşte bu kafilede bir karı koca varmışlar. Kadın ismi Halime, kol ismi Haris. Bunlar da o kabilenin en fakiri yoksulları kişilermiş ikisi de. Bir merkebe biniyorlar gelirken ama merkebinde bir ayağı topalmış, pek yürüyemiyor. Bir de develeri varmış, develer artık böyle kuru kemik olmuş, ancak 3-5 canlı süt zor çıkıyormuş. Yola çıkıyorlar, tabi diğer insanlar, bunu geçiyorlar onlar. Hızlı geliyorlar, Mekke-i Mükerreme geliyorlar. Amaçları ne? Herkes daha zenginin çocuğunu kapmak. Tabi bu yarış savaş aralarında. Mekke'ye geliyorlar, soruşuyorlar. Yeni doğan çocuk var mı? Var. Kimin kimin çocuğu? İşte filan filan çocuğu var. Hem oraya koşuşuyorlar. Oraya koşuşuyorlar. Tabi o çocuk sahipleri de onları seçiyor aralarından. Gelene veriyorlar. Bu şekilde gelenden soruyorlar. Efendim bir de yetim var diyorlar. Babası daha doğmadan öldü. Dedesi var, annesi var diyorlar. Ama yetim deyince hiçbiri peygamberimize bakmıyorlar bile. Allah'ın takdiri şimdi bu. Her biri zengin bir çocuk almış, artık geri dönmeye hazırlanıyorlar. Ancak arkadan Hazreti Halime yetişiyor. Merkebi topal, yürüyemiyor. Develeri gayet zayıf, zor gelmişler. Mekke'ye geliyorlar, şimdi soruşuyor bunlar da. Tabi bunların da amacı, o günkü duruma göre, zengince bir çocuğu almak, bol para almak tabi. Sorup soruşuyorlar, işte filanın ağanın çocuğu filan kişi aldı. Filanı filan kişi aldı, onlar gitmişler. Kim kaldı? Bir yetim var diyorlar. O zaman da yetimlere çok hor bakalar Mekke Mükerreme'de. Bir yetim var diyorlar. Babası daha ana karnındayken öldü. Bir anneciği var, ilk çocuğu, bir dedesi var. Şimdi Hazreti Halime kocasına danışıyor. Ne yapalım? Hiç almayalım diyor madem be yetim biri. Hiç almayalım. Şimdi utanıyor Hazreti Halime. Her kadın buradan çocuğu kaldı. Ben şimdi geri boş ele dönemem. Ayıp olur diyor. Bir gidelim dedesini görelim bakalım. Geldiler. Dedesini buldular Kabe'nin yanında. Sordular. Evet böyle bir torunumuz var. Şimdi Hazreti Abdülmuttalip Hazretleri, dede tabi, kadına sordu. İsmin ne? Halime. Hangi kabilesin? Beni Sa'd kabilesinden. Hazreti Abdülmuttalip bir düşündü. Çok güzel. İki kelime bir arada böyle. Halime yani hili, yumuşaklık, sakin, iyi huylu anlamına geliyor. Sa'd, mesut, mutlu anlamına geliyor. Abdülmuttalip bundan iyi bir tevil çıkardı, tefeül etti yani bundan. Evet, Halime ve Sa'd. İnşallah torunun sana nasip olur dedi. Aldı onları eve getirdi. Koridor dışarıda tabi. Hazreti Halime içeri girdi. Hazreti Amine onu karşıladı. Dedi ki senin bir çocuğun varmış. Onu bir göreyim bakayım önce dedi. Dedi uyuyor. Bakayım dedi. Bir baktı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyumuş geçtiği anda beyaz bir kundağın sarılıymış o anda. Üstüne bir yeşil ipekli örtü varmış üzerinde. Hazreti Halime Peygamberimizin kundağına baktı. Üstteki örtü yeşil ipeğe baktı. Hiç öyle bir şey dünyada görmemiş. Sanki başka alemden gelmiş onlar. Hazreti Halime Peygamber örtüsünü kaldırdı. Yüzüne baktı. Peygamber açtı gözünü. Ona gülümsedi Peygamber hemen de. Gülümsedi. Hazreti Halime birden gene örtüyü kapadı. Dayanamadı bakmaya. İçim cezbe geldi Hazreti Halime'ye. İçi bir yandı. Bir heyecan geçirdi. Şok geçirdi böyle. Bir acayip oldu böyle. Dayanamadı. Kapadı. Sonra yine kendine geldi. Dedi ya Amine. Ben bunu alayım. Şimdi o yalvarma başladı. Zor gelmişti. İşte uyarma başladı. Amin, ben bunu alayım. Dedesini bir konuşalım. Dedesine konuştum. O beni buraya getirdi. Ben bunu almaya geldim bu şekilde. Kimsine işte falan kabul edelim. Onu tarif etti. Peki, ona teslim ettiler Peygamberimize. Hazreti Halime, süt anne olarak. Tabi ilahi takdirle oluyor bunlar. Aldı çocuğu, aldı kucağına ama öyle bir mis kamer kokuyor ki kokusuna dayanamıyor. Dünyanın olmayan bir koku. Sonra hafif, öyle hafif ki Hazreti Halime zaten zayıfmış çok. Fakir olduğu için kendi çok zayıfmış kendisi de. Hatta sütü bile yokmuş kendisinin böyle. Yani çocuğu zor yürümüş sütünü bile. Öyle zayıfmış kendisi de. Peygamber alınca kendine bir sıhhat geldi, zindelik geldi, hafif geldi kendisine. Kolis yanına gitti. Bak Haris, ben de kimsenin beğenmediği yetim var ya bir çocuk, onu aldım ben dedi. Sen bilirsin ama dedi, ne olacak, ne olsa olsun dedi, ben onu aldım dedi. Geldiler, arkadaşlar gitmişler tabi onlar. Alan şöyle gitmişler onlar. Şimdi bunlar binler mürekkeplerine, deveyi Allah için yanlarına yola çıktılar. Ama o gereken topallayan, yürüyen bir merkep sanki öyle bir uçak oldu. Öyle canlandı, bırak oldu sanki böyle. O kadar süratendi böyle, gidiyor. O zayıf süt vermeyen devenin göğsünden süt damlamaya başladı. İndiler, onu sağlar, süt içler yollarda. Önce gidenlere geçti bunlar. Onlara geçtiler. Hemen bunlar kabileye vardılar bunlar. Kabileye gidince dedi ki Hazreti Halime, Koresin Haris'e, Haris, bak dedi, bu deveden süt akmaya başladı. Bu merkezin böyle uçmaya başladı sanki. Bu çocukta bir hayır var bize inşallah dedi böyle işte. Bu çocukta başka bir özellik var dedi. Ben bunu gördüm, buna aşık oldum sanki dedi. İçinden bir kap getir bakalım dedi. Deveyi sağalım dedi. Üstü içelim bakalım. Kap getirdi, sağdılar ama süt daha dolu. Bir kap daha getir, bir kap daha getir. Kaplar bitti. Süt bitmiyor ama. Öyle sağdılar. Bunlara Mevlam koyun verdi, şunu verdi, bunu böyle evlerine bir bolluk ellerine geldi böyle. Evlerinde bolluk, bereket, huzur, saadet, mutluluk. Sanki cennette yaşıyorlar. Öyle tatlı bir hale girdiler bunlar. O kadar güzeller. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri çabuk büyüdü muhterem Peygamberimiz. Peygamberimiz bir haliyken emeklemeye başladı. Böyle hafif ayağa kalkmaya başlarken böyle Peygamberimiz çabuk yürüdü ve Peygamberimiz çabuk konuştu Aleyhisselam Hazretleri. Hem çok düzgün konuştu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hatta çocukken Peygamberimize tabi o dönem kimse bilmiyor. Öğretilmediği halde Peygamber ne alsa hep besmele çekermiş Peygamber Hazretleri. Bu şekilde aradan tabi 2 sene geçti. Tabi çok olaylar oldu. Özetlemeye çalışıyorum. 2 sene aradan geçti. O günkü adet üzere Hazreti Halime kocası binler gene merkepten develerine Mekke'ye geldiler. Peygamberimizi Hazreti Amine'ye teslim etmeye ama işleri vermiyor. Peygamberimiz evden çıkınca evi boşluk oluyor ama şimdi. O nur, o ruhaniyet, o huzur tamirete geliyor yanına görmüyor ama baklar ki bu çocuğun evden çıkmasıyla beraber evde bir manevi boşluk, evde bir çöküş olacak evde. Her şey evde gidecek. Mekke'ye geldiler. Tabi diğer kadınlar çocuğa teslim ettiler. Hazreti Halime geldi, Hazreti Amine validemize. Ya Amine, bak işte yavru Muhammed'i getirdim. Ama dedi, diğer çocuklara bak, bir de buna bak. Biz bunu çok iyi baktık. Bizim dedi havası çok güzel, suyu güzel. Eğer bu dedi Mekke'de kalırsa burada hastalanabilir. Bunun havası biraz ağır gelir buna. Eğer de müsaade etsen de ben bunu götüreyim, yanımıza kalsın biraz daha. Tabi Hazreti Amine de istemiyor. Zaten kocasını kaybetti. İlk, hatta ilk ve son çocuğu anne validemizin. O da tabi ona kavuşmak istiyor. Bayağı uğraştılar. Hazreti Halime çok yalvardı, çok ısrar etti, ağır bastı. Bırakmadı Peygamberimizi, aldı gitti gene. Gittiler, tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 2 yaşından geçince artık Peygamber artık dışarı çıkabiliyor, yürüyebiliyor. Sonra süt kardeşleri var. Biri Abdullah ki Peygamberimiz aynı yaşta bunlar. Bir de ablası Şeyma, onun da iyi falan var. Bir gün öğle vaktinde baktı ki hasta Halime, Peygamberimiz yok evde. Şimdi Peygamberimizi hem çok seviyor, bir de tabii emanet. O açıdan da korkuyor bir şey gelmesin diye. Tam öğle dışına baktı, Peygamberimiz yok evde. Telaş! Acaba ne oldu? Ne oldu derken aramaya çıktı, baktı. Kızı Şeyma ile beraber Peygamberimiz dışarıda oynuyorlar. Koyunların yanında. Çöle doğru ama. Çöle oynuyorlar. Koştu kadıncağız. Kızım Şeyma! Ne yapıyorsun? Neye karşıya bakmıyorsun? Bak güneşte öleceksin, çarpacak güneşsin burada. Dedi ki anne, anne. Bize güneş burada yok, yok ki burada dedi böyle dedi. Kardeşim Muhammed dedi, nereye gitse onun içinde bulut var böyle dedi. Hiçbir güneş gelmiyor dedi. Başını kaldırıp baktı, o zaman fark etti, bir bulut, küçük bulut. Her taraf çöl yanıyor, ateş her taraf. Yalnız Peygamberimizin bulunduğu yerde küçük bulut, Peygamber beraber. Peygamber evine getiriyor, buluta geldi. Tabi bunu da görünce Hazreti Halime Kocasına söyledi. Bu çocuk dedi, başka bir çocuk. Bunda bir fevkalade haller var bunda dedi. O arada bazen de sesler girmiş Peygamberimize. Ya Muhammed, ya Resulallah diye. Bunu da bazen duyuyormuşlar. Biraz da korkma başlar Peygamberimize şimdi bunlar. Acaba bunda ne haller var diye. Yine aradan biraz geçti. Peygamberimiz 4 yaşına yaklaşınca artık da Peygamber'de durmuyor tabi. Dışarı gidiyorlar, koyun yanına gidiyorlar. Yine bir gün öğle vaktinde Hazreti Halime'nin çocuklara gelerek koşarak anne, anne! Gökten 2 kişi indi. Kardeşi Muhammed'i tuttular, bir tepeye daha götürürler. Onun göğsünü yaradı, öldürüyorlar, kesiyor kardeşimizi. Hazreti Halime çıldıracak eyvah, hem emanet tabi. Kocası Haris'i buldu, hemen koşarak, yanmaya koşarak gele baktılar. Peygamber gerçekten bir dağın üzerinde, küçük tepenin üzerinde yatıyor Peygamber, göğe bakıyor Peygamberimiz. Dedi, ne oldu ya Muhammed? Dedi ki, gökte 2 kişi geldi, beni yatırırlar, göğsümü yardılar, kalbimi yıkadılar, içimi yıkadılar buyurdu. Ama iz yok üzerinde böyle. Yani yüzü sararmış be Peygamberimizin. Allah Peygamber'e getirirler. Dedi ki şimdi kocası Haris Halime. Bir buçuk dedi yerine götürüp emaneti teslim edelim dedi böylece. Bu çocukta bir haller var. Ne olduğunu bilemiyoruz. Bir hal gelmesin başımıza dediler. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 4 yaşına girince getirip Hazreti Amine'ye teslim ettiler. Tam dedesi onların bağışını verdi. Ona gittiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 4 yaşındayken artık annesiyle beraber yaşama başladılar. Peygamberimizin tabii en mutlu anları şimdi gerçek annesi Peygamberimizin. Tabii oradayken Peygamber bilmiyordu annesi süt annesi olduğunu. Onun anne biliyordu. Artık eve gelince durumu öğrendi. Peygamberimizin en mutlu anları anneci yanında, evdeler, çok mutlular. Yalnız tabi Peygamber imtihanı ağır, ağır muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıkıyor tabi, sokağa çıkıyor Peygamber Aleyhisselam'ı. Baktı Peygamberimiz bir de baba diye bir şey var şimdi. Diğer çocuklar koşuyorlar, babam geliyor diye. Babalarına koşuyor diye çocuklar. Bakıyor, arkadaş yaşıtlarına bakıyor. Almış çocuğunu kucağına, eline işte gezmeye götürüyor, bir şey getiriyor. Koşuyorlar. Peygamberimiz kenara çekiliyor, ağlıyor. Acaba benim neden babam yok? Peygamber şimdi ağlamaya başlıyor. Bir gün eve geldi. Anne, neden benim babam yok? Herkesin babası var anne. Onlar babana koşuşuyorlar. Ben o zaman garip kalıyorum anne. Onları baba kucağına alıyor. Bana kimse bakmıyor anneciğim. Neden benim babam yok? Niçin ben babasızım? Annesi dedi ki, oturuyor anlatayım dedi. Ve anlattı. Yavrum, sen daha doğmadan Allah'ın takdiriymiş, baban Medine'de vefat etti yavrum. Bu şekilde diye. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yetim olduğunu bildi o anda. Bildi Peygamberimiz. Tabii yetimlik Peygamberimizin boynunu büktü muhteremler. Garipleşti. Kendi kendini daha aşağı görmeye başladı. Hatta çocuklar gülerken o gülemezdi bile. Ben yetimim, benim babam yok ki diye kenara çekilip ağlardı. İki senede böyle geçti. Peygamberimiz arada bir annesine, anneciğim, babam nerede? İşte Medine'de öldü yavrum. Gidelim mezarına göreyim bari. Peygamber arada sıra annesine söyleyince, annesi tabii dayanamadı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri 6 yaşına gelince Medine'ye giden bir kervan. Kervan devlet topluluğu. Konvoy gibi yani. Bir hal. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Amine. Bir de bunların babadan kalan bir cariyesi vardı. Yani köle anlamına geliyor. Ümmü Eymen isminde. Üçü bunlar bir deveye bindiler, Medine'ye gittiler. Peygamberimizin baba tarafından, Hazreti Amine validemizin de ana tarafından Medine'yle bağlantıları var. Onların da yani dayıları, uzaktan dayıları oluyor, onları var. Oraya gittiler, aşağı yukarı bir ay Medine'ye kaldılar. Dönüşte şimdi döndüler oradan, Hazreti Amine aldı Peygamberimizi, kocasının, yani Peygamberimizin babası mezarına götürdü. Dedi ki, işte yavrum Muhammed'im, her zaman babam yok mu? Babam nerede? Diye bana soruyordu. İşte babam burada yavrum dedi, mezara gösterdi. Tabii Peygamberimizin kalbi çok yumuşak, her peygamber gibi. Gayet rehfetti, yani son merhametli. Peygamber ağlama başladı. Hazreti Amine, o da tabii kocasından doyamadı. O da ağlama başladı. Hatta birini sarıp çok ağlaşıyorlar. Hazreti Ümmü Eymen bunları zor ayırıyor bile. Öyle ağlaşıyorlar. Derken tabi oradan çıktılar. Deveye bindiler. Yine üçü bir deveye bindiler. Artık tekrar Mekke'ye dönmek üzere yola çıktılar. Ama imtihan bitmemiş muhteremler. Allah'ın takdiri öyle tabi. Mekke'ye yaklaştıkları bir sırada Ebva denen bir mahal var, mevki var. Oraya yaklaşınca Hasan dedi ki Ümmü Eymen'e, ya Ümmü Eymen, ben çok hastalandım. Artık deve üzerinde oturma halim kalmadı. Ben halde öleceğim dedi. Çok ben rahatsızlandım, inelim dedi. Baklar bir fundalık var, şafi gölgelik. Orada deve durdu. Hazreti Ümmü Eymen önce indi, yardım etti. Hazreti Ümmü aşağı indi. Deve indiği gibi yere yığıldı kaldı. Gözlerini kapadı, kendinden geçti. Peygamber baktı, annesi de hastalandı şimdi. Annesi yere yattı, bayağı rengi falan değişti. Peygamberimiz de devenin aşağı indi. Annesi üzerine sarıldı, başladı ağlamaya. Anneciğim, babamı hiç görmedim. Sana doyamadım. Sen de mi ölüyorsun anneciğim? Beni bırakıyor musun sen de? Başladı peygamberle ağlamaya. Hazreti Amine bir ara yine kendine geldi. Bir komaya giriyor çünkü komadan. Yine kendine geldi. Açtı gözünü, peygamber sarıldı. Gel Muhammed'im. Yavrum, her yeni eskirir. Her yaşayan ölür. Anne bunu söyledi. Her yeni yavrum eskirir. Her yaşayan ölür. Ben de öleceğim şu anda. Ölümden korkmuyorum. Ama gözüm sende kaldı yavrum. Senin kim olduğunu göremedim. Biliyor bir şey olacağını göremedim. Dedi. Peygamber sarıldı. Yanaklarını öptü. Tekrar düştü yere. Vefat etti. Peygamberimiz anne. O da tabii zaten daha babası yine ağlamıştı. Daha gözü kurumamıştı. Tabii ağlanmış peygamberimiz. Ümmü Eymen'e çok mübarek kadın. O da ehli cennetten, peygamber müjde verdiği kadınlardan kendisi birisi. O ağlamaya başladı. O ara tabii bütün melekler oraya bakıyorlar ama. Yani melekler oraya bakıyorlar, melekler. Ağlaşıyor melekler de. Dedi ki melekler, ya Rabbi, bu senin son peygamberin ya Rabbi. Babasını görmedi. Daha henüz daha 6 yaşındayız daha ya Rabbi. Annesini de aldın. Hem de gurbette, çölde annesini aldın. Acaba hikmeti ne bunun ya Rabbi? Melekler hikmetini. Elham buyurdu ki, onu ben kendim için yarattım. Onu ben yetiştireyim Elham buyurdu. Yani sıkıştığı zaman anne baba demeyecek, Allah diyecek. Orada bulunanların, kafilede bulunanların yardımıyla hem oraya hastane yıkandı, bir şeye sarıldı, oraya gömüldü muhteremler. Orada mezar oldu böyle. Mekke getirilmedi. Çünkü Mekke gelse sıcaktan muazzam kokacak yolda. O da öyleydi. Oraya gömüldü. Hazreti Eymen peygamberimizi aldı. Onu Mekke-i Mükerreme'ye getirdi. Tam dedesi Abdülmuttalib'e geldi. Ya Abdülmuttalib dedi, durum böyle böyle, gelinin Emine vefat etti, filan yerde Ebba'da vefat etti. İşte Muhammed'i getirdim ben dedi. Ve peygamberimizi dedesine teslim etti ama yine o meşgul bakımıyla gene. Yine meşgul bakımıyla. Peygamber Aleyhisselam'ın dedesinin yanında artık şimdi, dedesinin yanında. Babasını görmedi, annesini ancak ısırmıştı anneciğine. Tam biraz huzuru bulmuştu, onunla kaybetti. Artık bir dedesi kaldı peygamberimizin. O sene Mekke-i Mükerreme'de bir kıtlık oldu Mekke-i Mükerreme'de. Muazzam kıtlık oldu Mekke-i Mükerreme'de. Hazreti Abdülmuttalib dedesi peygamberimizi tuttu elinden. Yağmur çıktılar. Peygamberimiz, daha bir çürük peygamberimiz daha. Peygamberimiz göğe baktı, Aleyhisselam'a göğe baktığı anda hemen bol yağmur yağmaya başladı böyle Mekke-i Mükerreme'ye. Fakat tabi bu da çok sürmedi muhteremler. İki sene sonra, yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri 8 yaşına girince dedesi Abdülmuttalib Hazretleri de 110 veya 120 yaşında iki vakit var. Olduğu halde ağır hastalandı. Çok dinçti. Yani 100 yaşındayken yürüyüp uzaklara giderdi. Öyle dinçti. Ağır hastalandı. Artık öleceğini bildi. Ağır yatağında. Ama tek şeyi var şimdi. Gözü arkada kalıyor. Yetim Muhammed'i. Onu işte kime teslim edecek? Oğullarını çağırdı. Gelin bakalım. Peygamberimiz orada. Aleyhisselam Hazretleri. Bakın yavrum. Her canlı gibi ben de öleceğim. Yalnız gözüm yetim Muhammed'te. Ona hanginiz acaba daha iyi bakarsınız? Ebu Leheb hemen çıktı. Baba, o bana layık dedi. Zengindi çok kendisi. Çok zengindi. Baba, o bana layık dedi. Ben ona bakarım. Babası yattığı yerden oğlu, o zaman ismi Abdülüza daha. Yani Ebu Leheb'in. Abdülüza'ya baktı. Şöyle baktı, yavrum Abdülüza, balın çok ama kalbinde merhametin yok ama sen dedi. Sana güvenemem dedi. Bunun üzerine Ebu Talip, diğer oğlu, onu daha küçüğü olan, o çıktı. Baba, onu sen bana ver baba, ben ona gayet şefkete bakarım. Baktı, evet senin malın az ama kalbinde şefkatin fazla. Ama bir de dedi, yetim Muhammed'ime sorayım bakayım. O ne istiyor? Daha peygamberimiz orada. Ağlıyor peygamberimiz de. Dedesi önce derken. Dedi ki yavrum Muhammed'im. Bak yavrum dedi. Ben de öleceğim yavrum. Allah'ın takdiri. Her canlı ölüyor. Ben de öleceğim. Arkamda seni bırakıyorum. Hangi amcana kalmak istersen sen seç. Peygamber kalktı. Ebu Talib'in boynuna sarıldı peygamber. Sarıldı ve koparamadı peygamberi. Boynuna sarıldı, ağlama baş peygamber işte. Koparamadı, öyle sarıldı, boynuna sarıldı. Ebu Talib onun boynuna sarıldı. İkisi alışıyorlar. Adım Mut'a yattığı yerden, şimdi vicdanen rahatım dedi. Yavrum Muhammed'im yeni buldu işade verdi. O da Mevla'ya kavuştu muhteremler. Şimdi Peygamberimizin bakın, hep yetimliği böyle, perde perde devam ediyor yetim böylece. Dedesi gitti, amcası ve yengesi Hazreti Fatıma. Hastanın annesi de Fatıma'dır. Yengesi Fatıma, amcası Ebu Talip. İkisi gerçekten Peygamberimizi çok sevdiler böyle. Hatta Ebu Talip Hazretleri yemin ediyormuş ki, kendi evladımdan fazla bunu seviyorum diye yemin ediyormuş. Seviyormuş da bence Peygamberimizi. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri amcasının evinde, evinde artık 8-9 yaşlarına geldi, çocuk onun yerine geçiyor. Derken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 12 yaşına geldiği sırada amcası Ebu Talip ticaret yapardı. Şam'a gitmeye karar vermiş. Kervanla mal götürecek, satacak, başımı alacak oradan böyle. Kervanla aşağı yukarı Mekke'den Şam 35 gün sürermiş. 35'e dönüş 70 gün. Orada kalan biraz mal satarken filan, yani yuvarlak hesap 3 aylık yolmuş. Şimdi Ebu Talip gidecek Mekke'ye ama gözü Peygamberimizde. Onu nasıl bırakacak arkasından? Çağırdı Peygamberimizi. Dedi, yavrum, evladım Muhammed'im. Bak ben de Şam'a gideceğim. Seni götürmek isterdim ama çöle dayanamazsın buyurdu. Aşırı çöl sıcağına aylarca dayanamazsın yavrum. Hastalanırsın, yolda ölüp kalabilirsin. Bunu seni götürmeyeceğim oraya yavrum. Burada kalacaksın. Peygamberimiz önüne baktı, ağlama başladı, çekildi gitti. Ebu Talip hazını yapıyor. Çünkü onların bir usulü vardı muhteremler. Ne zamanki develerle uzun yola çıkılacaksa o develere besiye alınırdı. Develere fazla yemleri, sulara fazla verilirdi. Deve bu besini hörgücünde depo ediyormuş. Deve yolda 10 gün aç kalabiliyor, sus kalabiliyor deve böyle. Hörgüçten harcıyormuş böylece. Hörgüçte yağ birikiyor. O yağ suya dönüşüyor, gıdaya dönüşüyormuş böylece. Bunlar develere besiye çekmişler. Artık develer hazır, mallar hazır, kervan hazırlanmış. Ebu Talib son olarak Peygamber'e bir göreyim dedi. Aradı yok. Aradı derken buldu, baktı. Çeken bir kısır tenayla çeken Peygamber oturmuş arada. Ağlıyor Peygamberimiz. Yavrum Muhammed'im niye ağlıyorsun? Amca, dünyada artık tek sen vardın bana amca. Sen de gidince artık dünya bana dar geliyor amca. Ne olur amca beni de götür. Peki yavrum dedi. Götüreyim dedi. On dallı kafileye yola çıktılar şimdi muhteremler. Tabi kervan deve yürüyüşüyle Mekke mükerremeden o aşırı ıssız sıcakta, çöl sıcağında Şam'a yakın o zaman meşhur bir kasaba varmış. Busra diye. Basra değil, Basra Irak'ta Busra diye bir küçük kasaba varmış Şam'a yakın. Kafile tam kuşluk vaktinde oraya geldiler. O Busra kasabasına da bir rahip varmış. Rahip. Nedir rahip muhteremler? Hristiyanlarda bir papaz, yani piskopos, patrik, kardinal gibi bir grup vardır. Zahir diyelim deniyor bunlara. Bir de Hristiyanlar o dönemde ruhbanlar vardı. O dönemin ruhbanları yani tasavvufa yönelmiş. Dünyadan kopmuş, halktan çekilmiş, müzevi yaşıyor, ibadete veriyor. Bunlar tabi yetişme, üstadda yetişme bunlar. Böyle. Bu şekilde. O zaman da Bursa'da bir rahip varmış. Asıl ismi Circis iken buna Behire diyorlar. Yani bir derya anlamında. İlimde, ahlakta, ibadette tabi gerçekten de iyi bir bakanıymış kendisi. O durumdaymış. Bu Behira ona gelen tuluat, yani gönlüne gelen böyle manevi hallerle ve okuduğu eserlerden artık son peygamberin gelmeye yakın olduğunu artık kesin olarak bilmiş böylece. Gerek rüya aleminde, gerek böyle istirahatçıyla böyle anlamış bunları. Her gün çıkarmış tarasa, etrafı gözlermiş böylece. Ve son peygamberin de Mekke'den geleceğini bildiği için hep o yönü izlermiş. O gün de bu Behira manastırın üzerine çıkmış, tarasa çıkmış, etrafı gözlüyormuş. Bakıyor, çöl yanıyor. O gün de aşırı sıcak olmuş, çöl muazzam çöl yanıyor. Bir yerde hiç bulut yok, yalnız bir tek bulut görüyor, uzaktan bulut görüyor. Buluta bakıyor, Allah Allah. Bulut hareket ediyor bulut böyle. Bazen kırılıyor, bazen düz geliyor ama çok yavaş bir bulut geliyor. Etrafa bakıyor, etraf muazzam yanıyor, çöl yanıyor. Dikkatini çekiyor. Biraz sonra bakıyor ki bulutun altında bir deve kafilesi var, konvoy deve var böylece. Tozdan falan belli oluyor. Bunun dikkatini çekiyor şimdi. Tamam diyor, ahir zaman peygamberinin alametin biri bu diyor. Nereye giderse onun üzerine bulut gidecek, onu koruyacak. Bu kafilede, bu toplumda o son peygamber olabilir. Dikkatini çekiyor, oraya çekiyor dikkatleri. Bakıyor gerçekten kafile nereye giderse bulut öyle geliyor. Bunun manastırının karşısında kuru bir ağaç varmış. Ebu Talip kafilenin reisi, bu ağaçlarına gelip konuyorlar. Oraya konuyorlar. Peygamber tabi o da iniyor aşağıya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ağacı yastığına oturuyor peygamberimize. Peygamberimiz ağacı yaslandığı anda ağaç yeşeriyor, yapraklanıyor. Behira bunu da görüyor. Bulut da duruyor orada, duruyor, ağaç yeşeriyor. Tamam, seviniyor ama şimdi. Yani son peygamber burada. O kadar seviniyor kendisi şimdi. Hemen aşağı iniyor, bir adamı gönderiyor. Git diye filan kafile reisine söyle, ona benim selamımı söyle, hepsini davet et, onunla benim misafirim diyor. Adamı gidiyor, kim bu reisi? Ebu Talib benim. Hazreti Behira hepinizi yemeğe davet ediyor. Şimdi bunlar şaşırıyorlar. Behira gibi bir kimse, ünlü kişiymiş böyle, çok ünlü kişiymiş. Onlar gibi konuşamazmış bile. Öyle bir kişinin Mekke'den gelen böyle Araplar kabul etmesi onun tuhafına gidiyor. Yanlış olmasın. Hayır yanlış değil diyor böyle diyor. Behir Hazreti beni gönderdi, sizi gösterdi. Hepinizi yeme davet ediyor. Peki gidelim diyorlar. Tabii onlar için bir iftar vesilesi oluyor. Behir'e misafir olmak. Ebu Talib şimdi bakıyor peygamberimize. Peygamber tabii yola çok yorulmuş tabii. Çocuk da henüz daha. Zayıf da durumu da. Şöyle diyor peygamber. Yavrum Muhammed'im, bu Behira çok büyük adam, ünlü adam çok. Onun yanında sen oturmasını, kalkmasını bilemezsin belki de. Edeb uygun bir şey yapmasın da, bize ayıp olur. Yavrum diyor, sen burada kal, olur mu yavrum, sen burada kal. Dönünce ben sana bir şey getiririm oradan diyor. Peki amca, peygamber tabii. Peygamber o yastığını kalıyor ağaçta böylece. Bunlar geliyorlar, Behira kapıya çıkıyor, tek tek misafirine bakıyor. Her birinin yüzüne bakıyor, son peygamber işaretlerine bakıyor, birini de göremiyor. Soruyor Ebu Talib'e, hepiniz geldiniz mi? Geldik. Kimse kalmadı mı? Yalnız ben bir çocuk vardı diyor, onu bıraktım böyle diyor. O da gelsin diyor. Gidiyor biri peygamberimizi çağırmaya. Behira manastır çıkıyor, gölgeye bakıyor, gölge yine orada. Orada böyle. Giden kişi peygamberimizi çağırıp alıp gelirken gölgeye bakıyor, gölgeye gelmeye başlıyor. Tamam buldum diyor. O da seviniyor ama şimdi böyle. Son peygamber buldum diye. Peygamberimizi görünce işaretine bakıyor. Her şey tamam. Hemen sofra kuruluyor. Hazırlık yapıyorlar. Diyor ki Ebu Talib'e, Ebu Talib seninle beraber diye biraz gizli görüşmek istiyorum diye. Çocuğu al bakalım diyor. İçeri giriyorlar. Oturuyorlar. Önce soruyor. Ebu Talib bu seneyin oluyor? Oğlum oluyor diyor. Olmadı diye kendi bilemiyordu. Olmadı. Neden olmadı? Bunun yetim olması lazım diyor. Yetim olması lazım bunu diyor. Oğlum deyince diyor, demek ki aldanmışmış adamda. Hayır diyor, doğru diyor. Ben baktığım için oğlum yerinde, oğlum diyorum diyor. Bu benim kardeşimin oğludur. Babası öldü, annesi öldü. Şimdi yanımda. Hah, şimdi tamam oldu bu şekilde böyle diyor. Bunun üzerine dönüyor Peygamberimize Behira. İsmi soruyor, isminden Muhammed. Diyor ki, ya Muhammed diyor, evladım diyor, sana birkaç soru soracağım ama bana doğru cevap vereceğine dair Lat ve Uzza'ya yemin eder misin? Yani Lat ve putları, müşrik Mekkelilerin. Ya Muhammed dedi Behira, bana doğru söyleyeceğine dair Lat ve Uzza hakkı için yemin eder misin? Peygamber dedi ki ona, ben de onları sevmiyorum ki o putları ben de peygamberimiz. Ben onları sevmiyorum, onu yemin etmem ben dedi. Allah'a yemin eder misin? Allah'a yemin ederim buyurdu. Peygamberimize bazı soruları sormaya başladı. Birini söyleyeyim, uzun konu tabii. Şunu sor peygamberimize, yavrum nasıl uyuyorsun sen? Nasıl uyuyorsun? Dedi ki, gözlerim kapıyorum, gözlerim uyuyor ama kalp gözüm açık duruyor. Uyurken de yanımdakileri görüyorum, konuşanları duyuyorum, geri gidene görüyorum bu şekilde. Baktı hep işarete tamam bu şekilde. Hepsi bunlar tamam. Döndü şimdi Ebu Talib'e. Ebu Talib, benim senden bir ricam var, bir de bu Muhammed'in sırtına bakma işim dedi. Açar mısın gömleğini? Peygamber çok hayalı peygamberimiz tabi. Peygamber müsaade etmek istemiyor peygamberimizde, utanıyor peygamberimiz. Ebu Talib amca araya girdi, yalvardı. Yavrum bir baksın dedi böyle, sırtını böyle sıyırdı. Peygamberimizin iki kür arkasında, tam kalbinin karşısında bir kuşumuza kadar bir mühür varmış böyle. Kuşumuza kadar bir mühür varmış. Onu görünce Hazreti Behira artık dayanamadı böyle. O mühürü öptü, ağlama başladı. Ağlama başladı. Dedi ki, ya Ebu Talib dedi, bu son peygamber bu olacak bu dedi bak dedi. Bu son peygamber bu olacak dedi. Aram temsil tamam. Sen bunu dedi Şam'a götürme dedi. Şam'a götürme dedi böyle. Şam'da bulunan Yahudiler bunun peygamberin son peygamberini bilebilirler. Yahudiler ırkçı çok dedi. Irkçı Yahudiler dedi. Irkçı. Onlar peygamber tanımazlar. Eğer gelen son peygamber Yahudi olmasın onları tanımazlar. Aşırı ırkçı Yahudiler. Buna bir zarar verebilirler dedi. Öldüremezler. Allah'ın korumasına bu. Son peygamber olacak. Ama zarar verebilirler. Siz üzülebilirsiniz dedi. Sen de Bursa'da, bu kasabada malını sat, geri dön dedi. O da tabii gayet itimadı var, güveni var. Hazreti Behira ününden dolayı kabul etti o da. Orada malını sattılar ama daha çok kâr ettiler Bursa'da vardı. Malın bereket verdi ona böylece. Bu şekilde döndüler, Mekke'ye geldiler. Artık da Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin gençlik yılları başladı artık Peygamberimizin. Gençlik yılları. Ama tabii diğer gençler gibi olamıyor ki. İçinde ruhsal bir hal içinde. Evliyaların daha üstün bir makam. Öyle makamda sürekli bir aşk, cezbe Peygamberimizde, devam Peygamberimizin tefekkürde, başka bir hayra peygamberimiz. Daha doğrusu anlatamayız yani muhtemelenler. Anlatamayız da, acı sebebi anlatmakta tabii. Derken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler 25 yaşına geldi. O dönemde Arabistan'da herkes erken evlenirdi o dönemde. Tabii o zaman efendim işte okulunu bitirsin, bir işe girsin, askerini yapsın gibi bir şey yok o zamanlar böylece. Bir sürü böyle 13, 12, 15'ten geldi mi evlendirirlerdi böylece. O zaman evlilik kolaydı böylece. Evlilik kolaydı, evlendirirlerdi. Fakat Peygamberimizin tabi Allah'ın hikmeti takdiri evlenmesi gecikti. Peygamber 25'ten geldi. Bunun hikmetin biri de Ebu Talib'in işi bozulduğu anda. Ebu Talib çok kıtlık bir duruma girdi. kimini evlendiremiyor. Evlendiremiyor. Peygamberimizin birkaç halası var. Bir ismi de Hazreti Atike. O peygamberimize çok düşkündü. O Hazreti Ebu Talib'e geldi. Dedi ki, abi bak bizim yetim Muhammed'imiz neydi? Yaşı geçti artık. 25 yaşına geldi. Hala evlenmedi. Ne yapalım acaba? Bunu evlendirelim. Ne yapalım? Ebu Talib ağladı. Dedi ki, kardeşim Atike, ben de bunu düşünüyorum. İmkanım yok. Ne yapalım bilemiyorum. Dedi ki Hazreti Atike, duyduğuma göre dedi, Hatice-i Tahire diye bir kadın varmış. Sokuna gideceğim inşallah. O dedi, Şam'a bir kervan gönderecek bir ticaret için bir ortak arıyormuş. Gidelim ona teklif edelim. Eğer yeğenimiz Muhammed'i ortaklığa kabul ederse onu gönderelim. Oradan aldığı kar parayla evlenir dediler bunlar. Güzel bir fikir dediler bunlar. Şimdi bir de diğer tarafa gelelim. Hazreti Hatice-i Tahire. Tahire pak temiz anlamına geliyor. Bu hanım muhteremler ki annemiz oldu, Peygamberimizin tabi zevcisi oldu sonradan. İlk kölesi ölmüş. Dul kalmış. Mekke mükerremeyi aşmış bunun ünü. İffeti, hayası, dürüstlüğü, temizliği, iyilik, hayırseverliği, cömertliği aşmış ve çok da güzelmiş. Her şeyi böyle, melek gibi ahlakı varmış. Kurusu ölünce tabi o dönemde Mekke'nin ileri gelenleri, etraf kabile reisleri hep buna talip oluyorlar. Hem güzelliği, ahlakı, aklı, becerikliği, ticareti çevirebilmesi ve bir tabi malın da olması dolayısıyla buna herkes talip evlenmesine. O da evlenmek istiyor. Bekar durmak istemiyor. 40 yaşında imiş. Yalnız bir türlü karar veremiyor. Kararsızlıktan kıvranıyor, kendi kendine kızıyor. Bir gece bir rüya görüyor. Rüya görüyor. Rüyasında güneş bunun odasından doğuyor. Yattığı odasından güneş doğuyor. Ama güneş doğarken güneş mat. Işığı yok güneşin böyle. Güneş gayet mat, ışığı yok. Ondan sonra güneş doğuyor. Ondan sonra güneşe birden bir enerjisi veriyor güneşe. Hayat canlı güneşe veriliyor. Güneş oradan yükseliyor. Güneş bütün dünyayı aydınlatıyor. Haçhanemizde güneş aydınlandığı yerleri görüyor. Bir yanıyor bakıyor ki nasıl terlemiş, içi yanmış, içinde bir de cezbe, işte bir hal içine gelmiş. Bu rüya, rüyaya sadıka. Bu gerçek rüya. Ama diyor, ben bunun diyor tabirini yapamayacağım diyor. Bunun amcaoğlu varmış, Varaka bin Nevfel diye. Bu o anda çok yaşlıymış, göze kör olmuş. Ama bu Varaka Nevfel Hazretleri Mekke'de doğup büyüdüğü halde putra tapılmamış. Bu din değil diye mi böylece? Araştırmış, Tevrat, İncil araştırmış, bir şey yapmış böylece. Yani kendi kendine Allah'ın varlığını bulmuş kendi kendine böylece. Öyle bir kişiymiş. Bir de rüya tabirini çok çözermiş, kesin olarak çözermiş. Ona gidiyor. Ya amcam oğlu, ben böyle bir rüya gördüm. Benim odamda güneş doğdu ama doğduğu anda çok mat, ışık, bir şey yok. Sonradan birdenbire ışık verildi, odamda ışık verildi, yükseldi, dünya aydınlattı. Önce beni yaktı ama güneş. Biraz duruyor, gözleri kör. Ya Hatice, aslında teydi, değil mi? Diyor ki, ya Hatice, Tuğba Leki, ne mutlu sana Hatice. O güneş, manevi güneş. Son peygamber gelmesi yaklaştı. Mekke'de çıkacak o peygamber diyor. Onun gelmesi yaklaştı. İşte diyor, o son peygamber senin evine gelecek, iç gibi sana gelecek, onunla evleneceksiniz ama evlendiğiniz zaman henüz daha peygamber olmayacak. Senin evin değil ki ona peygamberlik güneşi verecek. Önce ona iman edeceksin, ondan sonra dünya yayılacak. Ne umut Hatice sana. Sen bir peygamber eşi olacaksın. Ah çekiyor, ah. O günlere sağ olsam da ben ona iman etsem diyor. Şimdi Hatice Validemiz bu müjdeyi alınca o kadar seviniyor ki artık dünya bir tarafa, her şey bir tarafa, son peygambere eş olmak. Şimdi adı cemaatimiz peygambere eş hanım olmak, bunun bir özelliğini kısa şey yapayım inşallah Teala. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri kimleri almışsa peygamberimiz, kimler peygamber nikahında olmuşlarsa onların her biri cennette ebediyen peygamber olacaklar bak muhteremler. Ebediyen böylece. Yani diğer sahabe nasip olmayan büyük bir nimet bu böylece. Diğer sahabeler, Hazreti Sıddık Hazretleri bakın, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Ali gibi böyle, Hazreti Osman gibi, diğer sahabeler tabii ondan yüksek makamda. Her bir cennette bunlar da ama peygamberimizin yanında devamlı olmayacaklar ama böylece. Peygamberimizin hanımlarının her biri kesinlikle Allah'ın kesin emri olarak onun her biri onlara ne kabir azabı var. Onlara ne kabirde bir sual var. Onlara ne mahşede bir sual var. Onlar ne sıratı görecekler. Bir peygamberin hanımına, Allah'ın Resulü'nün hanımına hangi zebani karışabilir? Hangi ateşini yakabilir? Onlar cennette peygamberimizin yanında şimdi bakınız. 8 cennet var. 8 cennet var. Tabi derler ya güzelin güzeli var diye. Cennetin güzeli var tabi cennetten böyle. En güzel hangisi? Firdevs cenneti. En üstü o. Arşın altına böyle. En âlâ o. Onun da en güzel yeri makamı Vesile. Vesile makamı peygamberimizin yeri muhtemelen böyle. Yani cennetlerin ötesi böyle. Güzelliklerin ötesi. Her şeyi başka. Her şeyi başka. Orası peygamberimizin makamı. Tek makam böylece. İşte peygamberimizin hanım zevceleri orada ebediyen olacaklar, peygamberle beraber olacaklar böylece. Bunun için peygamberimiz kimi almışsa hep Allah'ın izniyle, emriyle ve takdiriyle almıştı peygamber almıştı böylece. Şimdi Hatice Validemize ateş aldı atacağım ben. Onu bir ateş aldı. Şimdi ne yapacak? Son peygamber evlenecek ama evlenirken peygamber olmayacak ama şimdi. Burada bir şey girdi arasına. İkili girdi arasına buraya. Her gün akşam üzeri tarası çıkıyor. Tarası çıkıyor. Etrafı gözlüyor böylece. Kendi alemine daldı artık. Dünyadan koptu artık böylece. Peygamber aşık oldu görmeden. Her gün çıkıyor tarasa. Güneşin batışını izliyor, ufuklara bakıyor, böyle tefekkürlere dalıyor, gelen geçene bakıyor. Bir gün baktı, biri geçiyor, bir genç geçiyor. Tabii tanıyor. İsim peygamberimizin o anda Muhammed'in Emin. Baktı bir genç geçiyor ama, evinin önünden geçiyor ama, kim bu? Dikkate baktı, Muhammed'in Emin. O anda Hatice'nin kalbi ona ısındı böyle. Olsa peygamber bu olur böyle. Her şey %100 tam yerinde. Yerinde. Şimdi karar veriyor. Şam'a gönderecek ya kervan, ticareti gönderecek ya böyle. Hemen dedi kendime karar vermeyeyim. Önce ben bu dedi kervanıma ortak alayım. Eğer kabul ederse bir malla göndereyim. İnsan alışverişte yolculuk belli olur. Bir de burada ben bunu deneyeyim bakayım dedi bu şekilde. Hazreti Hatice haber göndereyim halası Atike'ye diye hazırlık yaparken Hazreti Atike de ona gidiyor şimdi. Teklife gidiyor. Bakın kader var muhtemelen. İki uç kader birleşti bunları. Dediler ki ya Hatice Atike geldi. Seni görüşmek istiyor. Ama ayağı fırladı. Hemen gelsin bakalım. Geldi hemen sarıldı. Hoş geldin Atike. Hoş otur bakalım. Hayrola ne var Atike? Ya Hatice duyduğumuza göre sen Şam'a gönecekmiştin, ortak arıyormuştun. Yeni Muhammed için geldim. Tamam. Hemen tabi tamam dendi, karar verildi. Şu günü yola çıkılacak. Hacı Valimizin bir kölesi vardı. Gayet sadık böyle, adamı yani böyle, güvenilir kişisi. Adı Meysere'ymiş. Ona dedi ki, ya Meysere, seni de bunda kervana gönderiyorum. Senin tek görevin dediğim Muhammed'i izle. Çıkışın dönüşüne kadar ne gibi halleri? Yolda, çölde, tabi çölde susuz kalacak, aç kalacak, güneş yapacak başına, daralacak, uykusuz kalacak. Ne gibi haller geçiriyor? Daralıyor mu, kızıyor mu, bunalıyor mu, sabırlı mı, sabırsız mı? Bunlar bir note bakayım sen bunlar diye bana böyle şey. Ona bu görevi verdi. Derken kervan yola çıktı muhtemelen. Yola çıktı. Az sonra haber geldi. Dediler ki, ya Muhammed, tabi kervan başı şimdi. İki deve hastalandı, yere çöktü. Bunları biz kaldıramıyoruz. Gitmiyor kervan. Peygamber hemen geldi, indi deven aşağı. On bana develeri peygamber işte bir sıvazdı, ayaklarını sıvazdı. Hem ayak kalktılar bence. Tabi Meysere bunu atıyordu kafasına tabi. Bu şekilde. Şimdi gidiyorlar. Sabah erken çıkmışlar derken, tabi kuşluk vakti oldu. Çöl yanmaya başladı. Güneş yakıyor, yakıyor, çölleri yakıyor. Çölleri yakıyor. Ama bunlar yanmıyor bunlar ama. Bunlar telemiyorlar hiç bunlar. Normal gidiyorlar. Meysere acaba ne var bunda? Bir baktı, üstte bir bulut gidiyor efendim. Kervan bulut gidiyor efendim. Dikkat ettiğim meclere, kervan durdu mu bulut duruyor. Kervan yönelirse bir yöne, o da biliyorum. O da tabi bunlara da. Bunun gibi çok olaylar oldu. Yine bu kervan da aynı yere geldi. Busra'ya geldi. Ebu Talib'in geldiği yere geldi. Oraya konularmış. Orası bir bunların yeriymiş. Böyle. O zaman da o Behire ölmüş. Yerine talebesi Nasr'a geçmiş. Ona Behire tembih etmiş bu durumu. Bu Nasr'a da her gün bunu gözüyormuş. Derken tabi aynı şey o da karşılaştı. O da Meysere'yi çağırdı, onu tembih ediyor. Bu diyor, içindeki Muhammed diyor, son peygamber olacak diyor. Şam'a gitmeyin dedi, onu tembih etti. Onlar da yine bu sırada malı sattılar. Fakat Allah buna yine kazanç daha fazla verdi, döndüler. Şimdi tabi artık üç ay sürüyor ama başka bir kervan gelmesi. Kervan dönüş yaklaşınca Hatice'yi validemiz yine eskiden tabi kervanını gözlermiş, malını gözlermişler, ne kadar için onları hesaplanmış. Şimdi artık kervan gözünde yok, mal gözünde yok, gözünde gönlünde Muhammed Peygamber'in verici. Taraf çıkıp gözlerken o da bakıyor bir gün öğleden sonra kervan geliyor. Dikkatle bakıyor, yine bir gölge geliyor. Hemen tabi kervan yerleşti, eşyalar indirildi bir yerlere. Hem Hacı Ademiz Meysere'yi çağırdı. Durum ne şekilde anlattı. Bir de o Nasr'ın sözü anlatınca Hacı Ademiz'in kararı kalmadı artık. Tamam, bunu da öğreneceğim ben dedi. Ve Hazreti Atike'yi çağırdı. Halası Peygamberimizin. Dedi ki, sizin niyetinizde. Dedi ki, ya Hatice, işte edinmek için Muhammed'i. Eğer de kabul edersen dedi, ben onunla zeycem olmak istiyorum dedi böyle. Tabi yaş farkı var. 25-40 ama onun da hikmeti var inşallah. Onu söylemiş ama hikmeti var tabanında var. Hemen tabi Ebu Talib falan hepsi kabul ettiler. Onun kabul etmesini. Derken toplandı hem evlerine bir cemi toplandı. Hatice annemizin evinde yemek yendi, nikah akdi yapıldı. Peygamber oraya hicveye girdi muhtemelen. Girdi Peygamber efendimize. Şimdi Peygamber evlenmiş oldu Aleyhisselam Hazretleri. Evlendi. Tabi Hatice Validemiz onu yattı o gece. Yattı ama Hatice Validemizin daha ziyade yani nefsanın değil de ruhani boşluğu doldu Hatice Hanımızın böyle. Yani ruhsal boşluğu dolduruldu. Öyle haller gördü ki gece. Peygamberimizden manen çok güzel haller yaşadı. Sabah kalktı. Dedi ki, ya Muhammed, bak dedi, ben de senin ne kadar malın varsa hep senin dedi böyle. İstediğin gibi harca bunları. Hep senin dedi böylece. Eğlendiler. Daha peygamber artık evi oldu muhteremler. Yani artık yetimlik günleri bitti peygamberimizin böyle. Gariplik bitti. Artık peygamberimizin de elhamdülillah, elhamdülillah bir evi oldu, eşi oldu, hanımı oldu. Tabii zaman çok geçmeden ilk bir erkek evladı doğdu. Ona Kasım ismini verdiler. Ondan sonra kızı oldu Zeynep derken bu şekilde. Peygamber çocuk olmaya başladı. Başladı ama muhteremler, Peygamberimiz tabii artık yaklaşıyor peygamber dönemi peygamberimiz böyle. Yaklaşıyor. Artık Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine melekler ara sıra görülmeye başlar, açıkça melekler. Peygamberimiz kaldığı zamanlar, böyle ısıyla kaldığı zamanlar melekler peygamber görülmeye başladılar, konuşmaya başladılar Peygamberimizle melekler. Neden ki böyle görünüyorlar? Peygamberimiz onlarla irtibata alışsın diye, bağlantı kurmak için böyle, bir de korkmaması için. Bir de şunu demiştim, acaba Peygamberimiz neden onunla evlendirildi Allah tarafından, Hatice anamızla evlendirildi. Şimdi adı cemaatimiz, bir normal bir Müslüman, namazını kılan normal bir Müslüman, biraz şöyle daha tekvaca, daha bilinçlice, biraz daha İslam işine gireyim derse, bayağı bir imtihan geçirir böyle. Sarsını geçirir bak muhtemelen böylece. Yani kolay değil böylece. Yani yine Müslüman, namazını kılıyor ama çok kıyıda kalmış, satıda kalmış, yüzeyde kalmış ben namaz efendim böylece. Yatıp kalkıyor. Bilinçsiz, ruhsuz, tatsız namazını kılıyor. Aç İslam yaşıyor, parça yaşıyor böylece. O durumda kaldığı sürece öyle gider. Ama biraz daha tekvalaya girdi mi kişi, içine girdi mi, namazdan tat almaya başladı mı, namaz güzel kılmaya başladı mı, bunda haller değişir. Haramdan sakınma, günahdan sakınma, kendi bir hallere gelmeye başlar, rüyaları değişmeye başlar, bunun çok şey değişmeye başlar. Bu bir imtihandan geçer, bir sarsıntı böyle. İmtihandan geçer böylece. Bunları aşarsa, her imtihan aşışında daha üst makamlara çıkar böylece. Hele bir kişi, en tekva, salih bir kişi, evliya makamına geçmesi için ise çok muaz imtihana geçer. Çok geçer böylece. Kısa bir örnek vereyim azı cemaatimiz. Bir salih kişi, tekva kişi artık evliya makamına yaklaşmış çok böyle. Kendi kendine artık ben tevekkül makamını buldum diyor kendi kendine. Allah'a tevekkül makamını buldum. O hale gelmiş. Yani tevekkül, tevhidten sonra. Allah birdir. Mülk O'nundur. Allah her şeyi görüyor, biliyor. Her şeyin emri tasarrufunda. Ondan sonra tevhid Allah güveni gelir böyle. Bu, ben bu makama artık girdim demiş kendi kendine. Hep bu makamda böyle. Namazda böyle, dışarıda böyle. Bir evliya Allah buna takılıyor. Kendi kendini aldatma diyor. Daha çok diyor, ekmek yemi lazım diyor. Okuma gelmeye işim var böyle diyor. Allah'ın neden böyle böyle diyor bu. Evine gidiyor. Tam namaza duruyor. Birdenbire koca yılan çıkıyor önüne. Koca yılan çıkınca tabii namazdan bozuyor. Bağırıp dışarı kaçıyor. Dışarı bekliyormuş. Ne oldu? Yılan çıktı. E çıksın. Allah bir diyordun böyle diyor. Büyük Allah'ın. Allah her şey tasarrufunda. Her şey hakimiyetinde. Niye koca yılan korktun böyle diye. Bak muhterem. Yani bir evliya makamı geç bile kolay değil böyle işte. Efendim evliya şöyle kerameti var, böyle kerameti var, var ama oraya nasıl geldi acaba muhtemelen? Nasıl geldi oraya böyle işte? Mesela bir doktor, doktor oldu ama ne şey çekti okullasın şey, imtihanlar da çekti böylece. Hele adı cemaatimiz peygamberliğe geçiş. Özellikle peygamber durumu daha değişik peygamberimizin. Önceki peygamberler genelde birbirine yakınları peygamberler. Önceki peygamberi gördü, ondan terbiye bir edep aldı önceki peygamberler. Peygamberimiz geldiği dönemde peygamber yok muhtemelen gerisinde böyle. Dünyanın en böyle çirkin yerinde böyle, vahşet yerinde, öyle yerinde geldi. Tabii peygamberimizin o peygamber geçişi tabii kolay olmayacak peygamberimize. İşte bunun için bakın muhtemelen bunun için eğer peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yaşına uygun bir genç hanım alsaydı ne olacaktı? Tabii genç böyle, deneyimi az, aklı az, heyecanı olur, sinirlenir, aile geçmişi olur. Peygamber bunu kaldıramazdı muhteremler, kaldıramazdı. Ona Allah Teala Hatice-i Kübra'yı seçti, Allah seçti muhteremler. Her bakımdan ölçü bir kadın, üstü bir hasene bir kadın böyle. Aklı, deneyimi, görüşü, ahlakı, her şeyle böylece, her şeyle Peygamberimize hem hanım oldu, hem abla oldu, hem anne oldu, hem de malı ve her şey Peygamberimize himaye etti böyle, Peygamberimize böyle şey. Peygamber onun sayesinde Peygamberimiz dünyaya bağlanmadı Peygamber'e, kendi alem verebildi. Şimdi tabi aziz cemaatimiz, bu konu tabi burada bitmez muhteremler. İnşallah haftaya devam edeceğiz, kaldığımız yerden inşallah. İllel Fatiha.